मैनेजर ने कुछ सोचा और एक कॉफी तैयार की और उसे लेकर शौर्य के पास आ गया। मैनेजर ने शौर्य को देखकर कहा, शौर्य, ओनर की बेटी आई है, तुमसे मिलना चाहती है, कैबिन में है, जाओ जाकर मिल लो। शौर्य ने मैनेजर को देखकर कहा, मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? मैनेजर ने कहा, वो तो मुझे नहीं पता। शौर्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और कैबिन की तरफ जाने लगा। मैनेजर ने हिम्मत करते हुए कहा, शौर्य। शौर्य ने पलटकर मैनेजर को देखा। मैनेजर ने कहा, वो ये कॉफी मैं मैडम के लिए लेकर जा रहा था, तुम ले जाओ। शौर्य ने गुस्से में मैनेजर को घूरा, लेकिन मैनेजर उम्मीद भरी नजरों से शौर्य को देख रहा था। शौर्य कॉफी लेकर तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैनेजर की आंखों को देखकर उसने मैनेजर के हाथ से कॉफी का मग ले लिया और कैबिन की ओर बढ़ गया। वही सांच तो बस कैबिन के मेन गेट को देख रही थी और तभी कैबिन का मेन गेट खुला। सामने शौर्य कॉफी का मग लेकर खड़ा हुआ था। शौर्य ने सांच को देखा और सांच ने शौर्य को। सांच के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वही शौर्य नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था। शौर्य ने कॉफी का मग सांच के टेबल पर रखकर कहा, कहिए मैम, मुझसे क्या काम है? ये सुनते ही सांच की तो आंखें हैरानी से फैल गई। सांच कुछ बोल नहीं रही थी, बस शौर्य को देख रही थी एक उम्मीद भरी नजरों से कि शायद शौर्य उससे बात करेगा और ठीक से बात करेगा। लेकिन शौर्य तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे सच में सांच को जानता ही नहीं। शौर्य ने फिर कहा, मैम आपकी कॉफी ठंडी हो जाएगी। शौर्य के ऐसे बिहेवियर से सांच का गला भर गया। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, मुझे कॉफी नहीं पीनी। शौर्य ने कहा, हाँ मैं जानता था कि आपने ये कॉफी पीने के लिए नहीं मंगवाई, बल्कि मुझे बेइज्जत करने के लिए मंगवाई है। शौर्य को इस वक्त सांच पर गुस्सा आ रहा था, जबकि सांच तो शौर्य की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। सांच ने कहा, मैंने आपकी बेइज्जती कब की? शौर्य ने कहा, तो कर दो, यही तो करने आई हो, पिछले एक हफ्ते से मेरे आगे पीछे घूम रही हो। सांच को एक और झटका लग गया और सांझ अब समझ गई कि शौर्य पिछले एक हफ्ते से जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहा है। सांझ ने अब शौर्य से साफ साफ बात करने की सोच ली। सांझ ने कहा, शौर्य आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या किया? शौर्य ने भी अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल करके कहा, देखो सांझ, मुझे रघुवंशी फैमिली पर बहुत गुस्सा है और तुम रघुवंशी फैमिली से जुड़ी हुई हो, इसीलिए मुझे तुम पर भी गुस्सा आता है। ऐसा ना हो कि दिव्यांश का गुस्सा मैं तुम पर निकाल दूं, इसीलिए बेहतर होगा कि मुझसे दूर रहो और ये छोटी छोटी हरकतें करना बंद कर दो। ऐसा करने से मेरे तुम्हारे बीच में दोस्ती का रिश्ता नहीं बनेगा। शौर्य जाने लगा तो सांझ ने उसे रोते हुए कहा, मैंने क्या किया है शौर्य कि तुम अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं किया और मैं कोई रघुवंशी फैमिली के करीब नहीं हूँ। बस मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैं मेंशन में रहती हूँ। अगर मैं वहां से चली जाऊं तो क्या मेरे और तुम्हारे बीच में दोस्ती का रिश्ता बन जाएगा? शौर्य ने पलटकर सांझ को देखा और बोला, देखो सांझ, एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और तुम्हारी आंखों में अपने लिए इज्जत के साथ साथ प्यार भी देखता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूं, तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। पागल नहीं हूं मैं, आधी दुनिया घूमी हुई है मैंने, जानता हूं कि तुम मेरे आगे पीछे चक्कर क्यों लगाती हो। कोई फायदा नहीं है सांझ, सिवाय दुख के मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। मुझसे किसी भी चीज की उम्मीद मत पालो। अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, एक बार फिर कह देता हूं, मैं किसी और से प्यार करता हूं, तो बेहतर होगा कि तुम मेरे और मेरे प्यार के बीच में मत आओ। शौर्य अपनी बात बोलकर जाने लगा, लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक गया और बिना पलटे बोला, तुम यहाँ आई हो तो दिव्यांश भी जरूर आया होगा। आफ्टर ऑल उसकी आदत जो है गलती करके दृष्टि के आगे पीछे घूमकर माफी मांगने की, लेकिन इस बार दृष्टि उसे माफ नहीं करेगी। शौर्य कैबिन से चला गया। शौर्य के जाते ही सांझ फूट फूट कर रोने लगी। सांझ पहले ही शौर्य की बेरुखी से परेशान थी और अब जब उसने ये सुन लिया कि शौर्य किसी और से प्यार करता है, अब तो सांझ की उम्मीद भी टूट गई। सांझ अब ऑफिस में नहीं रुकी, वो शौर्य के पास गई और उसके पास रखे अपने डेस्क से अपना बैग उठाया और बिना शौर्य की तरफ देखे नम आंखों से वहां से चली गई। वहीं शौर्य सांझ को जाता हुआ देख रहा था। शौर्य को बुरा तो लग रहा था, लेकिन शौर्य को उम्मीद थी कि उसकी चाशनी वापस जरूर आएगी और वो अपनी चाशनी का इंतजार करेगा, इसीलिए उसने सांझ का दिल तोड़ दिया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद शौर्य भी ऑफिस से निकल गया। दूसरी तरफ दिव्यांश अपनी बेटी के साथ खेल रहा था। दृष्टि अपने बेटे को दिव्यांश के पास छोड़कर किचन का कुछ सामान लेने के लिए मार्केट चली गई। दिव्यांश और देव ने पूरे घर को तहस नहस कर दिया। दिव्यांश डांस कर करके अपनी बेटी के साथ खेल रहा था। वहीं उसका बेटा भी वॉकर में बैठा हुआ अपने दोनों हाथों को हिला हिलाकर खुश हो रहा था। दोनों बाप बेटा एक साथ पूरी मस्ती कर रहे थे। देव जितना हंसता, दिव्यांश उतना ही नौटंकी करता। वैसे भी देव के अलावा वहां कोई था ही नहीं, तो दिव्यांश को नौटंकी करने में कोई दिक्कत नहीं थी। किसी को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा बिजनेस टाइकून अपने 8 महीने के बेटे के साथ मस्ती कर रहा है। दिव्यांश और देव ने खूब मस्ती की। दिव्यांश ने घर का कोई काम नहीं किया बल्कि सारा घर फैला कर रख दिया। उसे आज बस अपने बेटे की खुशी दिखाई दे रही थी। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि जब दृष्टि घर में आएगी तो क्या कहेगी। वो तो बस देव को हंसाने में बिजी था और देव भी आज दिव्यांश की हरकतें देख देख कर खुश हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ दृष्टि सामान लेकर अपार्टमेंट की ओर आ रही थी। उसने अपार्टमेंट की बालकनी में ही देव के हंसने की आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वैसे वो जो सामान खरीद रही थी तो सोच रही थी पता नहीं देव रो तो नहीं रहा होगा। लेकिन दिव्यांश ने तो देव को बहुत अच्छे से संभाल रखा था। वहीं सब सोच सोच कर दृष्टि के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। दृष्टि ने जैसे ही अपार्टमेंट में पैर रखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरा घर तहस नहस हो रखा था। सारे खिलौने इधर उधर पड़े हुए थे, कुशन जमीन पर पड़े थे, बेडशीट इधर उधर पड़ी हुई थी। वहीं देव भी दिव्यांश को देखकर खुश था। दिव्यांश ने एक हाथ में चमचा पकड़ा हुआ था, एक हाथ में पैन पकड़ा हुआ था। सिर पर कांटे चम्मच का ताज बनाकर रखा हुआ था। चेहरे पर आटा लगा हुआ था। ब्लैक शर्ट व्हाइट हो रखी थी। दृष्टि दिव्यांश के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। लेकिन दिव्यांश को तो कुछ होश ही नहीं था। वो तो अब भी म्यूजिक सिस्टम पर देव को देखकर डांस कर रहा था। दिव्यांश को डांस करना नहीं आता था इसलिए वो बहुत ज्यादा फनी लग रहा था और दृष्टि भी उसे हाथ बांधकर पीछे से देख रही थी। दृष्टि ने देव को देखकर हाय किया और देव ने भी अपनी माँ को देखकर दोनों हाथ हिला दिए। लेकिन दिव्यांश इस चीज से बेखबर अपने बेटे के सामने टॉप क्लास डांसर बना हुआ था। थोड़ी देर बाद दिव्यांश रुक गया और उसने देव को देखकर कहा, बड़ा मजा आ रहा है ना बाप को नाचते हुए देखकर। देव हंसने लगा। वहीं ये बात सुनकर दृष्टि के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया। लेकिन इतने में दिव्यांश ने फिर कहा, बेटा तेरी माँ को पता चल गया ना कि मैं तेरा बाप हूँ तो यहीं के यहीं कत्लेआम हो जाएगा। अब तो दृष्टि की आंखें और ज्यादा खुल गई। तभी दिव्यांश ने अपने हाथ का पकड़ा हुआ सामान स्टाइल में सोफे पर फेंका और पीछे पलट गया। वो अपना बैलेंस नहीं बना पाया और सीधा दृष्टि के ऊपर जा गिरा। दृष्टि पहले ही शॉक में थी। दिव्यांश के गिरने से वो अपने सेंस में वापस आई लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दृष्टि दिव्यांश दोनों ही फर्श पर गिर चुके थे। दृष्टि दिव्यांश के बिल्कुल नीचे दब गई थी। दिव्यांश ने दृष्टि को बचाने के लिए अपना एक हाथ दृष्टि के सिर के नीचे रख लिया जिस वजह से दिव्यांश के हाथ पर चोट लग गई लेकिन दृष्टि के सिर में नहीं। दृष्टि हैरानी से दिव्यांश को देखने लगी। पहले तो वो दिव्यांश को अपनी आंखों में समाने की कोशिश कर रही थी। आखिर उसने अपने मिस्टर रघुवंशी को पहली बार जो देखा था। दृष्टि के इमोशन दृष्टि के गुस्से पर हावी हो रहे थे। उसने अपना एक हाथ उठाया और कांपते हाथ से दिव्यांश के गालों को छुआ और फिर धीरे से कहा, मिस्टर रघुवंशी। दिव्यांश भी दृष्टि को ही देख रहा था। आखिर उसने भी दृष्टि को इतने करीब से कितने दिनों बाद देखा था। दिव्यांश से रहा नहीं गया, उसने दृष्टि के माथे को चूम लिया। दृष्टि ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। दिव्यांश ने थोड़ा सा दूर होकर कहा, सृष्टि माफ कर दो। अब जाकर दृष्टि अपने सेंस में वापस आई और उसने अपने दोनों हाथ दिव्यांश के सीने पर रखकर धक्का देते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी दूर रहिए। दिव्यांश दूर तो नहीं होना चाहता था और ना ही दृष्टि के अंदर इतनी ताकत थी कि वो दिव्यांश को खुद से दूर कर सके। लेकिन दिव्यांश फिलहाल दृष्टि को नाराज नहीं करना चाहता था इसीलिए वो दृष्टि से दूर हो गया। वहीं दृष्टि ने उठकर गुस्से में दिव्यांश को देखकर कहा, जब आपने मुझे अंधी कहकर छोड़ ही दिया था तो अब यहाँ क्या लेने आए हैं। दिव्यांश ने कहा, दृष्टि मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, एक गलतफहमी के चलते मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। दृष्टि ने गुस्से में कहा, तो क्या वो गलतफहमी दूर हो गई? पहले भी आपने एक गलतफहमी के चलते मेरे साथ इतना सब कुछ कर दिया और अब दोबारा से एक गलतफहमी के चलते आपने मुझे डिवोर्स दे दिया। मान लीजिए मैं आपके मानने से आपके साथ रह भी लूं, इसकी क्या गारंटी है कि आगे हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं आएगी और आप मुझे गलतफहमी के चक्कर में अलग नहीं करेंगे। देखिए मिस्टर रघुवंशी, मैं अपने बेटे के साथ बहुत खुश हूँ तो बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाइए। दिव्यांश ने दृष्टि के सामने हाथ जोड़कर कहा, दृष्टि मेरी बात तो सुनो, मैं सच कहता हूँ, अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। दृष्टि ने गुस्से में कहा, अगर आप शर्मिंदा हैं तो मेरे घर से बाहर जाकर शर्मिंदा होइए, क्योंकि आप जैसे इंसान की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। देखिए मिस्टर रघुवंशी, अगर आप नहीं चाहते कि मैं पुलिस को कॉल करूं, तो चुपचाप यहां से चले जाइए। दिव्यांश ने एक बार फिर दृष्टि को समझाते हुए कहा, दृष्टि जब तुम मुझे एक मौका दे सकती हो तो एक और दे दो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, तुम्हें समझा दूंगा कि हमारे बीच क्या हुआ था। इन सब में मेरी गलती नहीं थी, मैं तो एक झूठ के चलते तुम्हें डिवोर्स दे बैठा। माफ कर दो दृष्टि। लेकिन दृष्टि का पारा बढ़ चुका था। दृष्टि ने दिव्यांश की बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी, मुझे आपसे अब कुछ नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं। जाइए यहाँ से और दोबारा मेरे और मेरे बेटे की जिंदगी में आने की कोशिश मत करना, वरना अब तो आप हमें जिंदा देख रहे हैं, हो सकता है कि हमारी लाश देखने के लिए मजबूर हो जाएं। ये सुनते ही दिव्यांश हैरानी से दृष्टि को देखने लगा, लेकिन दृष्टि गुस्से में क्या कुछ बोल रही थी उसे भी नहीं पता था। दृष्टि ने लगभग अपार्टमेंट के बाहर लाकर दिव्यांश की बाजू छोड़ दी। दृष्टि गेट बंद करते उससे पहले ही दिव्यांश के मुंह पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। दिव्यांश का चेहरा एक साइड हो गया। मुक्का इतना जोरदार था कि दिव्यांश की आंखें भी बंद हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्के से मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो जानता था ये मुक्का उसे किसी और ने नहीं बल्कि शौर्य ने मारा है। शौर्य की ही बाजू में इतनी ताकत है कि वो दिव्यांश का चेहरा एक साइड कर दे। क्या दृष्टि दिव्यांश को माफ करेगी? क्या अब शौर्य और दिव्यांश के बीच हाथापाई हो जाएगी?